آیا سدرہ کا مقام، بولا کوسے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے رولمین، بولے یہ سرور دی تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے ہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، آنکھیں بند کر کے تصور میں 70,000 فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کر کے بارگاہ خداوندی میں لیے جا رہے ہیں، اور پھر ایسا مقام آیا جہاں سب رہ گئے آقا چلے گئے، تو تصوری تصور میں اپنے آقا کو تصور جمائیں اور اس سے حصہ پائیں انشاءاللہ. باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، وہ سواری سوئے ذات باری چلی، وہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، سواری سوئے ذات باری چلی، وہ سواری سوئے ذات باری چلی، اپنے رحمت اٹھا آج کی رات ہے، اپنے رحمت اٹھا آج کی رات ہے، اپنے رحمت اٹھا آج کی رات ہے، راحت میں تھے امہانی کے گھر، آکے جبریل نے یہ سنائی خبر، آبے راحت میں تھے امہانی کے گھر، آکے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے شہر شاہ بالا ہو ہے، چلیے شہر شاہ بالا ہو ہے، حق و شوق لکھا آج کی رات ہے، حق و شوق لکھا آج کی رات ہے، اب میرا رحمت اٹھا آج کی رات ہے، اب میرا رحمت اٹھا آج کی رات ہے، سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے اپنے رام اٹھا آج کی رات اتنے رامت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے راستے بہکتے چلے اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے راستے بہکتے چلے چاند تارے جنوں میں چمکتے چلے چاند تارے جنوں میں چمکتے چلے کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے اپنے رامت اٹھا آج کی رات ہے اپنے رامت اٹھا آج کی رات جس میں اس نے طلب ہر قدم سارے ہیں اس نے طلب ہر قدم ساتھ ہے کعبہ کے رشتوں کی بارات ہے جس میں اس نے طلب ہر قدم ساتھ ہے کعبہ کے رشتوں کی بارات ہے سر سر نورانی شہر کی کیا بات ہے شہر کی کیا بات دیکھو سکتے نورانی شہر کی کیا بات دیکھو سکتے نورانی شہر کی کیا بات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات دیکھو شاہ دولا بنا آج کی رات دیکھو شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات جس میں حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دربار تیری شوق کی بارات ہے جس میں حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دربار تیری شوق کی بارات ہے سر پہ نورانی شہر کی کیا بات ہے نورانی شہر کی کیا بات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات دیکھو شاہ دولا بنا آج کی رات مانگ لو مانگ لو چشم کر مانگ لو درد دل اس نے نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو سب سے گنبد کے سائے میں گھر مانگ